سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تدي زينا وس او دريم خبرا شروشوا لکمونگا اول سر کی ویلیو چی سور بقرہ سلور حصے دا اول ایسا کی اس بات دا توحید دا توحید باس پدویم ایسا کی اس بات دا رسالت اول عقیدہ سمکا بیا نبی علیہ الصلات والسلام رسالت ومن اغا طریقی زان کی راولا چی دا دی راوستل بیا دعوت کار خپل کا اغا جہاد فی سبیل اللہ تعالی نو اول حصہ چھیانوے یا تفوری وا دویما حصہ اغا دا 173 آیا تفوری وا تلیس البر ان تولو اجوہکم 176 آیا تفوری پدی دویما حصہ کی اعتراضات دا یہودیانو او دا مشرکانو اللہ رب العزت آغی تا داغی جوابو نور کرو امونگا پا تفصیل سر بیان کرن بیا دریم حصہ کی جہاد پی سبیل اللہ تعالی تاغی دفارا دری اہم اصول او دری اہم خبری پدی دریم حصہ کی اول نمبر تہذیب الاخلاق سمول دخ پلزان با برابرے دویم نمبر سیاست مدنی دا معاشری اصلاح بکے دا ملک اصلاح او دریم نمبر اغا تدبیر المنزل اخپل کور کارون بسامے دا کور مشر با زان برابرائی دا قرآن پا اصول باندی بچلی گی نوحالا با جہاد کی گی نواغی کی اول نمبر تہذیب الاخلاق پلزان سمول پلزان بس ہمیں دقلزان با اصلاح کے دقلزان اصلاح پسکی گی اللہ رب العزت تاغید فار لس قوانین لس صفات ذکر کری دی تب ازان کی لس صفات راولی البستان مجاہد او مومن جوڑ شی پنزو تعلق دا عقیدے سرا دے دا پنزو دا جوارے خو سرا ایمان باللہ بستائی پا اللہ بستا ایمانی دویم پا آخرت بستا ایمانی دریم ملائکو باندی سلورم کتابونو باندی پنزم پیغمبرانو باندی پنزو تعلق دا باہر بدن سرا دے اول نمبر مال بخرچ کے دا اللہ فلار کی مصارف بیا ذکر شوی دی دویم نمبر اقام الصلاۃ منز با ادا کے دریم زکات با ورکے سلورم وعدو فراوالے با کے چا سوادو کی او بل تکلیفونا تاوانونا با برداشت کے اولائک اللذین سودا خدا کا سانشت نہیں دی وجہ تا لس قوانین جی خپل کرو بیا دویما اہم خبر آغا سیاست مدنی یا دا معاشری اصلاح داغه د فاره الله رب العزت سلور قوانین ذکر کړی دي. معاشره بالا سمیږي چې تبه دې سلور قوانینو باندې عمل وکي، سلور قوانین خپل کی. پاغی که اول نمبر قصاص من الظالم، دو ظالم نما بدل اغسته کی گی، زورور نما بدل اغسته کی گی، نو حالا بستا دمل کی اصلاح کی گی. زورور نما بدل نا اغسته کی دو ستا ملک بورانی، قتل قتال بعامی، ظلم زیاده بکی گی. دویم نمبر تقسیم الاموال بالقانون الشرعی، مال با تقسیمه د شریعت مطابق مړ کیږي، وصیت بکې د شریعت مطابق زما مال تقسیم کړي، ژوندې وي خپل مال د شریعت مطابق تقسیم وا. نو ستا په مال کې به امن او امانی، جنگ جګړې چې راځي دا مال دولت په ځمکو باندې راځي. دریم نمبر تنفیذ نظام الصوم، روجه بنیسي مجاهد سره مؤمن سره به روجه نیسي، ضبط النفس ځان به کنټرولي، نو اله به دې سخته برداشت کړي. کده چرته روجه نری ولا ځان نه شو عادت کولای، نو دا چرته سخت نه شي برداشت کولای، دا jihad نه نشیتلی. نو دریم نمبر قانون چې روجه بنیزي، کمل کی روجی نه نیولای کی دا غمل قانون در هم برهمی، هر سره په خېټه مړی سو سخت نه شي برداشت کولای. او سلورم نمبر نهی عن الارتشاء، رشوت با ناغسته کیږي، د ملک مشر با دا قانون عام کی چی رشوت اغستل دا حرام دی، پغی با جرمانه لگئی. کم ملکی چی رشوت اغسته کی دا غم ملک سکولونا کالاجونا اسپتالونا ټول در هم بر همی، او آغی که صحیح لاجونا نکی گی، سکولونو که صحیح سبقونا نویلی کی گی، نو ملک اصلاح با علا کی گی چی پغی کی رشوت اغستل کی گی، نا رشوت نمنا کی گی. نو دا سلور قوانین دا په دویم نمبر سیاست مدنی کې بیان شو. او بیا دا غین روستا دا حج مسله الله رب العزت په دې جهاد کې ذکر کړه. ولی حج د جهاد په شانتی دی، خو صرف جنگ پکې نشته. الحج و قتال، الحج و جهاد لا قتال فی، حج جهاد دی خو جنگ پکې صرف نشته. څنګه چې جهاد کې تا باندې ولګي راځي سخت برداشت کولی، دغه شان د حج کې هم دي. نو زنانو د پاره دا ډېر بهترین جهاد دی، هغه خو د بل جهاد نه شته جنگلا. وست دې زینا تدبیر المنزل، د کور اصلاح، د کور د اصلاح د پاره الله رب العزت اتلس قوانین ذکر کړي. غرایب القرآن یې ذکر کړی دي، زموږ استادان هغه اتلس بیانوي چې اتلس قوانین به تخپل کې، اتلس احکامات به ځان کې راولي. اله به ته د کور مشر شي، اله به ستا مشري په ځای باندې شي. که چېرې تا دا اتلس قوانین دا دې خپل نه کړو، نو ته مشر نه، ته مشري نه شي کولای دا کور. ستا د کور نظام به ټول ګډوډي. نو په هغې کې اول نمبر د دې ځاینا یسالونک ماذا ينفقون، اول نمبر قانون د کور مشر با اول نمبر سکی، اول نمبر حکم چې هغه به خرج کوي، کنجوس بخیل بنئ، په خپل کور والا باندې به خرج کوي، مدارس باندې به خرج کوي، جهاد والا باندې به خرج کوي. دا نه چې گاونډي د جوړو والا راغلی دی، گاونډي چې نقي ځان له کپړې علي، او دلته ستا مور ورته کړیږي، ستا خور ستا بیبي ورته کړیږي، او تا هغې باندې نه لګي، هغې له سنالي پیسې در سره دي او کنجوسی. نو نا نا دا مشری ته نشی کولی، تا دا مشری بیا قابل نی. دا شانتی مال دولت در سره دی، او دا ثبوت دی خزی که نولی دی، نو دا مشری ته نشی کولی. سنگ دی وست کیگی آقا اونو مطابق خرج کوا. گواندیانو کرا وخی پخیگی، او تا کنجوسی پا جب دی لڑنگ که نولی دی، نو دا مشری ستا نچلیگی. تفصیل لبیا روز ترازو. دویم نمبر حکم، دویم نمبر چې دا کور مشر به بهادری شجاع بی، دا نه چې بی غیرت دله بنئ چې په گاون کې جګړه ده او دا په کمره کې پټیږي. دغه شانتی د ملک د وطن د محلې سپیصله ده، دا خزمړی په کور کې ناسته را بارته نشي وروتی. نه نه ورځې به جرګې ته به کینې، د خپل حق تپوس به کې، دله بې غیرته بنئ چې ستا ځان دې دلکو نو خزی پته نه لګي بازارونو ته بزی د شانتی خور او مور به آزاد آزادی بی بچه به سیګریټس کی تاکه بغیرت نه بغیرت دله بناسی بچه به فلمونه ګوري بچه به جواری کې لاګانې بکای دا سوجه دا چې ته بهادر نه نو الله فرمایي چې کور مشر با بهادری شجاع بهادری به باغی کې پکې بغیرت دله بنای او دریم نمبر حکم چې احترام به کوي د اوقات مقدسه اوقات مقدسه به احترام کوي د کور مشر لکه څنګه چې هغه څلور میاشتي د احترام والا میاشتي دي باغی کې جنگ منه دی نو دغه شانتي نور هم څه ځایونه دي څه اوقات دي چې هغې به ته هم احترام کې مثال په طور میلمانه راغلل کور ته ستا کرا کور ته راغلی بیبي په مانځه ولاړه ده دا به ته نه کې چې زر مونځ پرېږده او راځه شربت وکا چای پوخ کا روټۍ پخه کا نه نه د هغې به احترام کې الله ته ولاړه ده میلمنو ته ورشه که میلمانه بېلمازه وو ته خپل غاړه ازاده کا بوله ویسا دعوت ورته ورکا که بېلمازه وو مونځ یې نه کاوې زما بیبي په مانځه ولاړه ده واړه مونځ کوي مانځه نه فارغ شي تاسو لره چې د روټۍ د اوبو غم کوما که نهیي نو ته به د مانځه نه به کورواله نه وباسې دغه شان چې هغه تلاوت کوي نو ته به د قرآن نه هغه نه راپاسې تلاوت ختم کړي نو بیا د میلمه خدمت پې شروع کا یا دغه شان دي هغه تاجودو ته پاسي او تا باندې خارخ راغلی دی نه نه دا به نه کې تاجودو نه هغه مه وباسه لږ کنټرول وکا چې هغه د الله عبادت وکړي تا له به الله هم اجر درکړي دغه شانتي روژه ده روژه ماتي ټیم کې هغې نه روټۍ کې مالګه یېره شوې ده یا دغه شانتي روټۍ اومه ده ته قارېږه مو ته دغه شانتي ناسې هغې غریبې ته کارونه ډېر دي هغه کله وړوکي ته ورمنډه وکړي کله غوا ته منډه کوي کله پخلي ته راځي نو د هغې سره هغه کور کارونو کې لږ خدمت وکا دا نه چې ته راشي او ته دغه شانتي ناسې سنډه په شانتي هغې سره کار نه کې ماښام چې هغه غریبه ستړي ستومانه راشي او بیا هم ورته ته کنځلي کې نه نه د هغې به خیال هم ساتي د هغې سره په کور کارونو کې خدمت وکا مساعده ورسره وکا او چې کله هغه د دې مخالف وي هغه د دې مخالف چلیږي مانځه ټین دی او هغه ګانې بجانې اوري فلمونه ګوري نو بیا نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي لا تزع عصاک عنهم وخوفهم بالله دا انګیر والا باب د ضربه ضربو شروع کا وهل ورسره وکا داسې پرې نه دي چې غاني بجاني اوري فلمونه ګوري تس توي زبي صدر کوم خو هغه پردي سړي دی راوستي دي او هغه فلمونه ګوري نو دا ستر نه دي نو ځان نه بدله به غیرت نه جوړه هغه تامسانه کار واخلا او ویروا چې ته په خپل دلې ته فلمونه ګوري مز نه کې نو هغه خزي ته به تاسو دعوت ورکې نو دا کور مشر با دا اوقات مقدسه و با خیال ساتی او دا شانتی تا مقدسات و زین و با هم خیال ساتی او بل نمبر حکم اغا مسئله دا خمر او دا میسر دا چی دا کور مشر با شرابی نی جوارگر بنی دا نج شراب اسکلی او مردار شپروتی بدبوی تی خیجی نه نه کور مشر با شرابی نی او نه با جوارگری چی طول او رز دا ناسته لړو ته ناس دی تاش ته ناشته دا شانتی نوري جوارې نه کوي نو دا کور مشری دا نشي چلولای دا ګوره جوارګر دی او زیات خلک په دې زمانه کې هغه لړو او تاش کوي نو دا هغه په سر ته مونږ لاړ شي او دې دله به غیرت ناسته نو دا خبره واوره چې علماي کرام فرمای من ترک صلات متعمدا فهو کافر چا چې قصدن مز پریخو دو بیا د دې جواری د لاسه پریخو دو نو دا کافر دی چې سړی کافر شو نو طلاقی شو دا طلاقی دی خزه به هم طلاق ده د لب غیرت ځان ته مسلمان وي او راغلی دا غ اندوان او غ کارونه کې لغې په سر د الله حکم پری دی هغه هم چې مز دی نو دا کور مشر به جوارګر نه وي پنځم نمبر حکم اصلاح الیتاما دا کور مشر با د یتیمانانو خیال ساتي یتیمانانو په سر به لاس دی داغي د نفقې خیال به ساتي د روټۍ خیال به ساتي شپږم نمبر دا کور مشر با خپل بچی لا خپل ځان لا خپل ور لا مشرک خذب ولا ناخلی بدعتی خذب ولا نالی او نه بخپل خور لور بدعتی لا ورکی سول بدعت کیړم دی غلا خور لور مور کوا او بل نمبر حکم وم نمبر چې مسله ده حیض نهی عن افعال ممنوع اغه زه تر اتل مکوا چې الله دې تمنا کړی تب اجرند او جماعت پیجنې دا باندې کې چې جرند دې تزي او حالتي مانځه باندې ودرېګې نه نه اغه زه تر اتل کوا چې کم زه الله تا ته خودلې دې اغه زه مخصوصه ا کم زه نه الله تمنا کړی اغه معنی عظیم تر اتل مکوا دا شانتی نور مسلې به قیاس کا نظر نظرانی غیر الله ته مولا م پیش کوا قبرونو تلواغانی مولا قبرونو نس مواړه چې غواړي دی والله نه غواړه جمعه تزد واغانی غواړه قبرونو والا ته تسنشي درکوله او بل نه هم نمبر حکم مساله د قسم حلق تعظیم د اسم الله د الله د نوم تعظیم بکه الله تعالی به پس پکا باندې نه یاد او بل لسم نمبر حکم مسئله دا ایلا چه کم سڑی دا قسم خوڑو چه زبا پینزه میشتی یا سلور میشتی بزر خزی سر افرزون یو زیکی گم نو نویده یو طلاق واقع شو نو دما مسئله که بخیال که زن بدا مسائلو نخبره نو علا بدا کور مشریطه که او بل یو لسم نمبر حکم چه متعلقه خزا یو طلاق دی ورکو نو دا غدویم طلاق بیان آغی بندی بزان پویا که آسی نا یو طلاق دی ورکڑه دی او بیا خضا بودی بل چا سه نکا که چی دا نکا که هیلی او چلو نجوڑه آغا بداتیان و ملالا بودی دنیا والا ملالا آغا خپل خضا پی بیزتا که دا کار مکوا طلاق پا مسائلو زان پویا که قرآن تا که نا تا قرآن بانی زان پویا کستانا بسم سڑه جول شی قرآن بانی زان پویا نکو ناسی غوی سنده بگرزی دیستا نی خبر اسی لالای دیر لسم نمبر حکم چی دا دین بزان خبره چی او خزی خاون مر شو نو آغا بسم را عدت تیرهی دا غی مسئله نزان خبر کا عدت متوفا عنها زوجها کمی خزی خاون مر ده آقا با سالور میشتی اولا سردی خور کی تیرهی پس دیبانی و بیا تفصیل کنو دی مسئلو نزان خبر کا او سوار لسم نمبر حکم چی در رشتی دا قائم اولو طریقه یاده کا چا پسی رشتی لزی نواسی نتا لالشی او اکور والا توایی چی دا جنی مال را کا جنی با ترقل بچی دا پار غواری او دا جنی مال را کا نو دا غشانتی غزینی باباگانم وی چه خپل بچی نه نکاح کوي هغه کې نه وي تا دا قبول کړل دی پلانی بچی د پاره جدا نوم دی نو هغه قما قلب یا ما قبول کړل او زی قبلو ما الکه ته ځان نه قبلې ته خو ځان لا بوډای خپل بچی یاد وا دا قانون یاد وا طریقه یاد کا چا بس رښتې لذي نو هغه طریقه یاد کا حدیث ورته وایا په طریقه باندې کار وکا نو اسی نه چې ته وته ډاری خبره وکي او راو دي زغله یا به تعالی څنګه رښتیا درکې قران ته کې نه رشتی ده مختلو چل یاد کا پینزل لسم نمبر حکم آغا مسئله یاد کا واده دیو که خدا کور ترالا میلاو شای ورسرانی نو آیا دیل بزا سور کوما سمهر بولا ور کوما از اینا طول مال ده نویسی نو آغا و تفصیل با بیخپل زیبانی کو او شپاڑسم نمبر حکم ده کور مشر با من گزار یاسی نا بیلماز پروتی مردار پروتی خزم مردار پرتا سڑیم مردار پروت بچیم مردار پروت ټول بالمازی دا دی کور کی با برکت سراشی نو دا کور مشر و من گزاری خلق با منزه تا پاسی واللسم نمبر حکم دا وصیت دا آغا خزی آغا خاون دا پارا چی آغا مر کیگی ادا خپل بی بی بارا کی جدی سر ور احسان کوی بچه گیرده کی دی آغا وشو بیا خیر دی کزی دا شانتی دا غین مخی نپقا پتاسو پرز دا او چکلا بچه نو سلور میشتی لسورا دی عدد بکور کی تیرهی اتل لسم نمبر حکم دا متعلقی خدی سر احسان کوا طلاق شوی دا کند دا دا غی دا خش پرا خیال سات اللہ بطالا پا غیجر دا پینوالا بطا مشری وکی کدا نئی نو تبیا مشری نشی کولی نو دای با آر یو با بی بخپل زیبانی تفصیل کوا وز دی زینا فرمای یسالونک ماذا ينفقون اول نمبر حکم چې د کور مشر به خرج کوي ګوره کنجوس بخیل بنئ شوم فرق بنئ نو فرمای تپوس کئ ستانا جس شی خرج کی یسالونکا شپک زے بدے لگ زے کرا وڑے دے درے زے یسالونکا یسالونکا ما زین فقون دو نمبر و یسالونکا عن الشهر الحرام دریم زے وے یسالونکا عن الخمر والمیسر او دری زل بیا په و سر راوړی دی و سالونهکه ما ځای فقونه خو العفو او بل ځای کې و سالونه کان لیتاما او دریم زل و سالونه کان المحیز نو دا ولې وروسته درې ځله و راوړی دی مخکې درې ځله و نشته دی دا ځکه دا درې ځله و ځکه نه دی راوړی شوی چې تپوسونه شوي دي خو جدا جدا وختونو کې شوي دي او وروسته هغه درې ځای چې و راوړی دی نو دا په یو ځای باندې په یو مجلس کې دا تپوسونه شوي دي نو فرمائی تپوس کئی نبی علیہ الصلات و سلام توئی جسی شی خرج کی شان نزول لدی آیات مبارک و اورا عمر ابن جموح رضی اللہ تعالی عنہ بوڑھا صحابی دے کور کی ناس تے زوی ایمان را وڑے دے زوی مسلمان شوے دے اغا سر غم فکر پیدا شوے دے دا زوی سر غم فکر پیدا شوے دے وی جی زما دا بابا با دا دی بود دا عبادت نا سنگ واوڑی عمر ابن جموح آغا زان لا یو بود جوڑ کلے ہو دسونی نا جوڑ کلے ہو ہر اورز بے لمباو دیر خیال بے ورل ساتو نو دا زوے پدی غم کشو چی دا خپل پلار ددی شرکیات نسنگ وارو ما سنگ ایمان تراولم سوچے ہو کو دا شپیرا پاسی دو ورغے دا عمر ابن جموح خدای پاک سنبال کلے ولال دے روائی غستو کتے روش روز مکی دا سحر را پاسی دو ورغی غیر راواغستو سپارا سپای کو ویلم با او بیرد اخپل زیتا وخی داو او دیر غصر شو چی دما دی خدای سر دا ظلم چا کرده دی سبالا بیا گوری بلش پل زوی بیا ورغلی دی آقا بوتی ولر آقا سر قدر دیران تی اوشتی دی چی کلا آقا را پاسی دلی دی چی گوری نو خدای دا آقا پا دیران کی پروت دی ورغلی دی او سپا کرده دی او دیر غصر شوی دی او دیر خپا شوی دی پا دریم او رز ددی شی کرده دی چو ورتا وی دی خپل بود تا وی زما خدایا وی زه کمزوریم زه بوډایم ته خو د خپل ځان لږ پام کوه کنه تا څوک راچې نو ته ورته دومره څه نشې ویلی او تورې راغستې ده او هغه ورکړې ده چې دیګاله ده د چا څه ویل نو په دې توره تې سر ووکه نو چې هغه له توره ورکړې ده زوی را پاسېدلی دی د شپې مړ سپی راوړی دی او دا بوت یې ډیران ته اوښتې دی او د دې بوت د خپې سره او دا سپیخ پی تڑلی دا او دا سپی پی دا برا سملا ولی دی او تو رو تا خواه تا پراتا دا عمر ابن جمع آقا جی را پاسی دلی دی سارلا چه گوری نو دا خدای پاکی بڑیران کی پروت دی او دا مر سپی سرا تڑلی دی چه دا ورغلی دی چه گوری سوچ پا دیر تیم کی دماغ و تاقل را غلی دی سوچ کئی چه زستا دوم را خیال ساتم تالا ما تو را هم در کلا او بیام تا چرا اوست دی دا مر سپی دا منی دا برا پروت دی تا خو دیر دلائی دی پا خفر امرا یو دول لتی ورکری دیستا با چکا وغیم تا دا سی تا دا دا خدای پاکیم تا زان حفاظت نشی کولی تا با زمان حفاظت سو کی او داری کراغلی دی نبی علیه صلی اللہ و سلام تا وی وی او بایو که یا رسول اللہ اللہ الہ الا اللہ و ان محمد و انکا رسول اللہ نبی علیه صلی اللہ و سلام تا وی ذکری موی ما کلمه دا شهادت ویلی دا او مسلمان شویلی بیا تپوس کوي وای سی شي خرج کما وای دا خرج را ته وخیا چې څومره مال خرج کما نو هغه ورته جواب ورکو چې وای اسالونک ماذا ينفقون تپوس کوي ستانه پیغمبره چې سی شي خرج کی نبی علیه الصلاۃ والسلام تعالی فرمای ما انفقتم من خیر چې څومره سه خرج کوي نو خرج کا جواب ورته ورکا نو دې زه پوری دا مسله ختم شو جواب ختم شو و دا روست فلیل والدین و الاقربین دا تفصیل پس بیا ولی کرده ده زکا آخو صرف دا دی تپوس کلی سمر مال خرج کما نو جواب تا ورق لیشو چی آخ سمر خرج کوا لیسی خرج کا فتح الرحمن والا دا دی زیر دیر خیستا مزیدار جواب کرده ده سنگا وی گورا اصل مقصد خود دا داو جی سمر مال خرج کما خود دا پوسهاو دا وقلاو او دا بولغاو کار ده یو سوال کون که سوال وکی آقا والا کامل جواب ورکی آقا اصل ضرورت دستی شیو چی مال خرج که خواستی نه بیزه زایی رو که ولی یه ورده مال خرج که ولو زایی ورده و خودلو نو اصل مقصد د مال د خرج کولو زاینه دی. نو فرمایي قل ما انفقتم لک مثال پتور موسی علیه السلام نه الله سوال کو ما و ما تلک بیمینک یا موسی. موسی ستا په دې خیر لاس کې دې داسې شی راغوي عصایا و دا خو هم ساده. نو بیا نور تفصیل د ضرورت نه و. هغه ورته وایي اتوکأ علیها و اهش بها على غنمی ولی فیها مآرب اخرى و دا زما هم ساده پدې امسا تا زړه ډډواما تکیا ورتواما دا شانتی خپل مال پیښړما نورې پکې هم زما د فار ډېرې پیدې دي. نو موسی علیه السلام د غفصاحت او د بلاغت د وجینا هغه نور جوابونه مرله. صحابه تلې دي جهاد له غزاله تلې دي. نو اوبه ولاړې دي پاغه اوبو کې میان دي په سر باندې مړه پراته دي. صحابه وایي انا يتوزعوا على الماء هذا يا رسول الله قال رسول پدی هو باندي او دس کو کنا. نبی عليه الصلاه والسلام ورت فرمای وتهور الماء هو الحل ميتته ويددي دا او بو پاکي دي. صرف جواب خدا پکار او چي دا او پاکي دي او ددي دا ميان کما سجي پګمړ دینو دا حلال دي. ولي اصل علت دیو تا دا سوال دا دی وجه نه پیدا شو چې دا میان پکې مړه پراته دي. نو نبی علیه السلام دا غی په مقصد باندې پوه شو وای په پاکی دی او دس پی وکا او دس پی کې خدا میان هم پاک دی دا کوم مړه شي زونه چې پکې پراته دي. نو دام را لخورا ادا فصاحت او د بالاغت هغه جواب یو تور کو. نو الله هم دلته ډیر فصیح جواب کوي. فرمایي فلیل والدین خرج کین اول نمبر په مور او پلار باندې خرج وکاسی نه چې خپل خزه دی په کالو کې پټکړی او غابی دادا دی هغه د بیزار درک نه لګی د هغه د روټۍ درک نه لګی. نه نه اول نمبر خرج غره په مور او پلار وکابی دادا باندې خرج وکا مشروطه باندې خرج مکوا. ول اقربینا اول هغه خرج کوه بیا وروسته نور خلکو باندې خرج کوه. دویم نمبر پلو پروانو باندې خرچ وکا ستا سره مال دولت ډیر دی گاونډی دی غریب دی دا شانتی رشتہ دار دی غریب دی پاغي باندې خرچ وکا. بل ول یتاما یتیمانانو باندې خرچ وکا سینا چې یتیم زایا شي آغا د تعلیم پیسې ور سره نشته لري مدرسې دتلو طاقت نشته ته پیسې راواله پاغا باندې خرچ کلا بتالا اجر درکی. او بل والمساکین او مسکینانو خیال ساتا و ابن سبیل مسافر خیال ساتا. مسافر راغله دې کو شپې ځای ورته ورکا ونن سبا هغه مسافر هم شیوران کړی دی څوک یقین نشي کولی مسافر هغه به ته د شپې ځای ورکي هغه به غټ غلی او ډاکو بهوي. نو ته مسافرو خیال وساته. او بل وما تفعلوا من خیر اعسج تا خرج کی دس خیر نا فین الله به علیم الله پاغي باندې فوی دے دان چت خرج وکي راضی خلق تا قسی کی چې ما په پلانی زی کی غټ والا لکړی دا بی دادا پسې می خیرات کړی دے هغه پلانی له ما دومره پیسې ور په پلانی جو مات کی ما مامونه جوړ کلو چت کی سیمټ ما راولې دی. نه نه خرچ وکا انیکی وکا سمندر تا واچوا قیامت پا ورد بتا تا ملاویگی خلقو تا موایا اقبل عمل مزای کوا. بیا فرمائی کتبا علیکم القتال دویم نمبر حکم چی دا کور مشر با اگا با بہادری دل دا اوس بی غیرت بنائی چی پا خز باندی لاس نرسی را خزین ملک جوڑ کلی دا سویر نشی لکا زمونگا خلق سمتل وی و یو سڑی ناسو روٹی تا نو اغا روٹی و مو او دیر گرم و نو اغا غریب دا یری نسن شویلی دا خلین لگ راوخه تا چی روٹی اومه دا نو خدی پسیال دی دانگی را غسته و نو دا غریب پا یر یر بانی اومه اومه خوالی دا خوچی کل دا کور نو تیره بین آری وی اومه دا اومه دا اومه دا بین آری وقی نو دلب غیرت با نئی زن و بهادر جوڑه چی اسی نا خزی دا بانی مشاری کئی خزو خبر با ناوری پل حکم جاری کا قرآن عمل وکا داغی پی سلکا وکور کی. نو کتبا علیکم القتال جنگ چل بیا دے که جنگ چل نیا دے دلا بی غیرت زان ندی خزونک جوڑ کو کور کی ناسوی نو تب سبا لجنگ سو وکی چی جہاد راشی. نو پر اغلی شوی دے پا تاسو باندی جنگ و هو کرو لکم او دابا تاسو بد گنی بد بلگی پا تاسو باندی اسا انت کرهو نزدیدا چی او شیز با تاسو بد گنئی شای انسا شیلرا و هو خیر لکم اغم استاسو دفارا دیر غرائی دیر خیر با استا دفارا فاغی کی سمطلبو صحابه کرام اغم خو پاغ وقت کی اغم خو دا نویلو چی جهاد پا اون بادی پت لگی اغم با خدا ویلو سبه ویلو وَيَنَهُنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدًا وَيَمُنْغَ أَغَكَ سَانِيُو چې د نبی عليه الصلاة والسلام سره مونږه بیعت کړې ده پس باندې په جهاد باندې جسو پوری مونږه ژوندینو مونږه مجاهدین یو سم په سم با سم با د الله رسول استا سره ولاړ یو نو دلته وای چې آسان تکرو بل دی واورا بل ځکه بل ځکه شعرونه صحابي وای اللهم لولا مهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا يا الله کتا مونتا لار نه ورا خودري نو مونږ با خیراتونه نه وکړي مونږ با صدقات نه وکړي دا شانتي نو څنګه صحابه دلته وای دلته الله څنګه وجه تاسو بد غنئ یا دا ان الاولى قد بغوا علينا اذا ارادوا فتنه ابينا امام بخاري رحمه الله دا حديث را دا زرا ولا دا شعرونه ذکر کړی دي نو صحابه خدا خبرې کین څنګه دلته وینا نه اصل خبره د دې مقصد دا ده چې لفظی تاسو یاد کړئ نو ان شاء الله اشکال به پاتې نشي څنګه داسی کتب علیکم القتال پرس کلی شوی دی پتاسو باندی جنگ و هو کره لکم پتاسو باندی با بد لگی تبان یعنی پا ظاہر باندی ستا طبیعت بدانا منی جنگ جہاد للال شما نوالتی با مر شم شهید بشم خزا با می کوند شی بچی با می اتیمانان شی لاروی بچی ملال غزالا شهید شو بچه می وفات شو لاړ نستا طبعاً طبیعت داسی جوړ شوه ده طبیعت دی دا نمانی چی دا سڑه خو لارو خو دا دنیا نبا ختم شی خدا با خوند شی خو اصلاً تا سوچ وکا اصل کی پدی که دیر پایدی دی اصل اگه جور زیتا سوچ وکا سڑه لاړ سمر کسان چی غیبان دی جهنم واجب شوه ده غب جنت تبوزی تا په ملکی مسلمانانو کې به امن او امان راشي کتا جهاد پرې خو دو کافر براشي او خبيسان ستا د خويندو مندو عزت بلوټ کی ستا په معاشره کې به امن ختم شي قرآنی نظام به ختم شي مدارس به ختم شي نو ستا طبیعت خو نه مني تبعان ته بدګني خودنا پاغي کې ډېر جوور دغه پروت دی نو فرمایي وهو كره لكم چې دا به بد لګي پتاسو باندي با دا بد لګي واسا او نزدې دان تکرهو چې او شی به تاسو بد ګڼئ شی ان څه شی وهو خير لكم هغه به ستاسو د پاره غوره یې باغ کې به ډېر خیر بوتي هغه به غوره یې ستا د پاره بل واسا په اعتبار د اصل سره اصل ته وګوره هغه اصل ته لاړ شه نو ستا دپاره به ډېر خیری بیا واسا او نږدې ده ان تحبو چې یو شی به ته خوښې یو شیز به ته خوښې او وهو شر لکم هغه به ستا دپاره ناکارئ بد به ستا دپاره او په هغه کې ډېر نقصانات ستا طبیعت نه مني هغه به دا نه مني چې زما بچی د جهاد ته لاړ شي اول ترې شهید شي خو ابی ته دې ته سوچ وکا ستا بچه لار شهید شو تا بزان سر جنت تبوزی پا ظاهره باندی ابی ستا خدا سوٹ ده بچه ملاړو خو اصل ته سوچ وکا چه اغا جنت تا لار چرتا نده تر ستا حفاظت وکو ستا لپٹه تا دا در پسر کلا ستا اغا عزت پا ده باندی پاتی شو دا شانتی یو شید بتا تا پا ظاهره باندی اغا بد لگی او دن و پایی که ستا دا پارا دیر خیر پروتی نو دا غی دا پارا اللہ رب العزت د نبی علیه السلام په ذریعه باندې ما تعالی استخاره را لګری دا یو کار کې دا د ظاهر باندې پای کې شر معلومیږي متخیر حیرانی چې کوم کار وکما نو دا دعا یاد کا دورکا تمز وکا او دا صلات استخاره او بیا دا دعا وایا اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم اردني به دا دوايا دكا قدا نشي دولة دوركات منزوكا الله نوغالا الله زما كم كارك خير دي آغا تزما دفار وكا نو دعا وغوالا دا سوچونا مکوا جس پینا و تور سربا خوب کیوینم نا دعا وغوالا استخارا وکا دا اللہ پا زمان بانی کار پرید اللہ بطال آغا کار کئی کم کستا خیری نو فرمائی واللہ یعلم واللہ پویگی اے مومنا اے زمان بند اللہ وی زپویگا ما جستا دفارا کم کار کی خیر دے کم کار کی شر دے وانتم لا تعلمون فظاہر ماندی تفاغی باندی نفویگی بس دے خان يسألونك تفوس كيستانا ماذا يلفقون جس سمر مال خرج کی سشي خرج کی سمر خرج کی قل ورطوية پیغمبر ماذا ان ما انفقتم اغا جتازو خرج كوي من خير لسمالنا فللوالدين نو مور و فلار باندي خرج وكا والاقربين فلوانو باندي اتمانانو باندي مسكنانو باندي مسافرو باندي وما تفعلوا من خير اغا سجتازو خرج كي دس خيرنا فإن الله به عليم الله فاغبن فويده كتب عليكم القتال فرس قريش ويده فتاسو باندي جنگ وهو كره لكم ودا چه آغا چه تاسو با بد لگي فتاسو باندي تبعن واساو نزدان تكرهو جوشي بتاسو بد گنئي شيء انسشي وهو خير لكم آغا بستاو دفارق وري واساو نزدان انتو حبو چه تاسو با وخوي شيئا يوسيد لرا وهو شر لكم اغب استعوذ دفارا ناكاري بد بي والله يعلم وانتم لا تعلمون الله فيه تاسون فيه غيبيا يسألونك تپوس كيستانا تپوس كيستانا ماذا ينفقون جس شيء خرج كي قل ما انفقتم من خير والتوايا سمر جتاسو خرج كوي من خير هدى حلال لي خرج كاسنا چه حرام دی راولی دا آقا جماعتون و مدرسو که غریبانو لورکه گره خگونان گاره یه حرام مال مغرش کوا مولانا حسین علی رحمه الله تعالی آقا دا دیزه یا مزیدار توجیه کلی دا وی دا دیزه مقصد داده چی سوک بار بار تپوس که سه خرش کم و چال ورکم چال ورکم و سیشه خرش کم سیشه خرش کم نو الله تا دیدن آقا تا وی سریع خرش کم مال خو نراکه خپل ابی دا دال ورکه پاغي خرچ خپلوانو اعتمادان لور کا مسکینانو مسافر لور ورکا س بار بار ته پوسونه کې خدای ومن دي خرچ کا ست خپل پایدار ست خپلوان دي ست ابی دادا دي ست اعتمادان دي نو فرمای قل مال فقتم ورتوای جس شي خرچ کی من خیرن قل ورتوای مال فقتم اسج تاسو خرچ کوی من خیرن نو ده حلال نا فللوالدین مور او فلار باندی خرج وکا والاقربین اخفلوانو باندی اتمانانو مسکنانو مسافرو باندی وما تفعلو من خیر نوسج تاسو خرج کوئی دس خیرنا فإن الله به علیم بشک اللہ فاغی باندی فوئے دے کتب علیکم القتالو فرس فلشوئے دے پتاسو باندی جنگ وهو کره لکم آغدا چی بد بلگی پتاسو باندی واسا او نزدیدان تک رہو شیئن چیو شد با بد لگی پتا سبان دی وہو کرہ لکم آغبا وہو خیر لکم آغبا یو غرستاز دا پارا اصلا واساو نزدیدان تو حبو چیو شیب تاسو خو خوئی شیئن سشے وہو شر لکم آغبا یو بد ستاز دا پارا واللہ یعلم واللہ فویگی وانتم لا تعلمون تاسو نفویگی